والذين أوتوا العلم درجات نوال وليفوا علم ونكون درجة يجوب إلى الله سبحانه وتعالى ولوين علم ونكون درجة يجوب والله بما تعملون خبير na Allah subhanahu wa ta'ala ana habari na yale yote mnayoyafanya. Fa fi hadhihi al-ayati al-karima yubayyin Allah subhanahu wa ta'ala fadl al-ilmi wal-ulama. Ana bainisha Allah katika aya hii fadila na ubora wa elimu na watu wake. Katika faida za aya hii ni kubainisha fadhila ya ilmu na wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku ilmu, ya kwamba wanakuwa na daraja ya juu, wanatangulizwa, wanapewa kipaumbele, wanapewa nafasi kubwa zaidi ya wale wasiokuwa na ilmu. Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha maneno haya akiwataka waja wake wajipambe na sifa ya ilmu, wajitahidi kuitafuta ilmu ili wapate sharaf, wapate manzila ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu qisman, fardun aini wa fardun kifai. Na elimu ziko sampuli mbili. Kuna fardhi ya lazima. Elimu ya kwanza ni elimu ambayo kuitafuta ni lazima kwa kila Muislamu. Na sampuli ya pili ni fardhun kifai. Ni elimu ambayo si lazima kwa watu wote, bali yatosha iwapo watasoma baadhi, lakini haifai pia hii fardhu kifai watu wote kuacha kuisoma, ambayo hii inakusudiwa elimu ya dunia, elimu ya kuyafahamu mazingira ya kilimwengu na yale yote yanayofungamana na maisha ya ulimwengu. Elimu ya sekula. Ama kijawanyo cha kwanza ambayo ni fardhi ya lazima kwa kila Muislamu kuisoma elimu hiyo, fahuwa alilmu bima'rifati Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini al-islami bil adilla. Ni elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuitambua dini ya Uislamu kwa hoja na dalili. Elimu hii fatalabuhu wajibun ala kulli muslimi dhakaran kana au untha saghiran au kabira hurran au abdan. Kuitafuta elimu hii ya kumtambua Allah na mtume wake na kuitambua dini ya Uislamu ni fardhi ya lazima kwa kila Muislamu. Hakuna khiari kwamba mimi naweza kusoma au nisisome. La, ni lazima kila Muislamu aisome dini yake, aifahamu, awe mume au mke, mdogo kwa mkubwa, aliye huru na aliyetumwa, wote wanawajibika kuitafuta elimu ya dini. Qala Allahu, qala rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya mtume alayhi salam aliposema, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kutafuta ilmu ni lazima kwa kila muislamu. Hapa mtume sallallahu alayhi wasallam yuwakusudia elimu ya dini, ilmu shar'i, elimu ambayo kuitafuta kwake ni lazima. Falilmu, elimu ya dini, lahu fawaidun kathira, ina faida nyingi sana kwa wale wenye kuitafuta elimu hiyo. Kutafuta elimu ya dini kuna fadhila kubwa, lakini katika hizo, annahu nurun, elimu ya dini ni nuru, nuru alhidaya, nuru ya uongofu. Yukhriju an-nasa min dhulumati al-jahl, elimu ya dini ndiyo inayowatoa watu katika viza vya ujinga, kuwapeleka katika nuru ya ilmu. Fa innaka la tastati'u an ta'buda rabbaka haqqa al-ibadata haqqa al-ibadati illa bil-ilm, kwa sababu wewe muislamu huwezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, ukatekeleza ibada kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, illa bil-ilm, isipokuwa ni lazima uwe na ilmu, lazima usome, hata kama hujawa shekhe ukawa na ilmu nyingi, lakini lazima usome ujue namna gani utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima usome ujue namna gani ukisali utasoma nini, ukienda rukui, ukienda sajida, itidali, sahiya utasoma nini, unapokuwa umesimama wafanya nini. Lazima usome uyafahamu haya. Huwezi kumwabudu Allah ipasavyo kwa ujinga. Ndiyo maana al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akasema katika maneno yake adhim, la imana liman la ilma lahu, kwamba hana imani kamili yule asiyekuwa na ilmu. Maneno haya Imam Shafi'i rahimahullah yana maana pana sana, lakini katika maana zake akidia kuwahimiza watu kuitafuta elimu ya dini, na kwamba imani yako haiwezi kukamilika kikweli kweli mpaka uwe na ilmu, kwa sababu ukiwa na ilmu ndipo utaweza kujikinga na yale yanayoweza kuiharibu imani yako. Idhan, ndugu katika imani, elimu hii ya dini ambayo wengi katika watu wameipa mgongo, wanashughulika na mambo mengine, lakini fahamuni ya kwamba ina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni moja wapo. Wa minha aidan, pia katika faida za elimu, annahu warathatul anbiya, elimu ya dini ni urithi wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innal ulamaa warathatul anbiya, wa innal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Asema alayhi salam, kwa hakika wanawachuoni ni warithi wa manabii, ni warithi wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, Na kwa hakika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala hawakuacha urithi wa pesa ya aina yoyote. Hawakuacha urithi wa dinari wala dirham. Wa innama warathul ilma. Manabii wote wamerithisha ilmu. Mwenye kuichukua ilmu akaacha mambo yake, akatumia baadhi ya muda wake kuitafuta elimu ya dini, akaipata elimu hiyo, basi mtu huyo bila shaka atakuwa amejinyakulia fungu la thamani kubwa lisilo na mfano mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadithi adhim ambayo inaonyesha fadla ya ilmu na wale waliopewa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba unaposoma elimu ya dini, unaposoma kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, unachukua urithi wa mitume wa Allah alayhimu salam. Wa minha aidan, pia katika faida za kutafuta ilmu ya dini, wa annahu طريق الموصل الى الجنه. كتبت علم يا ديني ni njia inayomfikisha mtu peponi. لقوله صلى الله عليه واله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwenye kushika njia atoka nyumbani kwake apige hatua moja mbili na kuendelea, atafuta ilmu ya dini kwa hizo hatua analozipiga, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia mtu huyo njia yake ya kuingia peponi. Hii ni hadithi nyingine inayoelezea fadhila ya elimu ya dini ambayo wengi katika Waislamu wameipa mgongo elimu hiyo, lakini ni dalili kwamba hawafahamu fadhila zake. Sasa sikiza fadhila hizi na uzingatie ili upate kubadilika na Allah subhanahu wa ta'ala atakubadilishia. Katika fadhila za ilmu ya dini ni njia inayokuongoza moja kwa moja mpaka katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha anna man kharaja fi talab al-ilm fa huwa fi sabilillah. Akabainisha alayhi salam ya kwamba atakayetoka nyumbani kwake akenda kutafuta ilmu fa huwa fi sabilillah, basi huyo atakuwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa katika njia ya Allah, atahesabika ni katika wapiganaji wenye kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna talab al-ilmi afdalu aljihad, kwa sababu kuitafuta ilmu ndiyo jihadi bora kuliko jihadi ya mkono ya kupambana na makafiri. Elimu ndiyo jihadi yenye fadhila na jihadi bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, inayotangulizwa kabla ya jihadi ya mikono kupambana na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni baadhi ya fadhila za ilmu ya dini ambazo inatakiwa Waislamu kuzizingatia na kuzifanyia kazi ili wapate salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين، أما بعد. دوك الكيمان فزنقمزية موضوع كما هي موضوع علم وأجل يكوه من زواته waweze kutenga muda wao kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu bila ilmu huwezi kufanya ibada ya aina yoyote ikakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hutoifanya ibada hiyo namna ilivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia katika faida za kuitafuta ilmu ya dini ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yas'ala al-mazida. Allah kamuamrisha mtume wake amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kumzidishia ilmu, kitu ambacho Allah hajapatapo kumuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam amzidishie chochote katika maisha yake zaidi ya ilmu. Ukiangalia Qur'ani kuanzia mwanzo mwisho hakuna aya zaidi ya hiyo moja inayoelezea amri mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrishwa amuombe Allah amzidishie ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman, hakuna nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, sema ewe mtume, ewe Allah, naomba unizidishie ilmu. Anasema al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala katika kutafsiri aya hii, falau kana shay'un asrafa min al-ilmi la amara Allah ta'ala nabiyahu an yas'ala al-mazida. Law kama kungalikuwepo na kitu kingine ambacho kina fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya elimu, basi Allah angemuamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam aombe kuzidishiwa kitu hicho. Lakini hakuna maombi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliomba kuzidishiwa zaidi ya ilmu. فدلت هذه الآية الكريمة على فضل العلم وأهميته. آية هي كجل شواز جو يا فضل يا علم نوم مهم واكي نكوما علم شيء أساس جدا كما يليم نجام لم سنج سانك كما إيش يا من آدم حكونا مفنوك. العلم يحرسك, elimu ndio inakulinda wewe, inakuhifadhi wewe, kisha wewe unaweza sasa kujihifadhi kwa kuhifadhi mali zako, kuhifadhi familia yako. Lakini kile ambacho kinachokuongoza uweze kujihifadhi na uhifadhi mali yako na familia yako ni ilmu uliyonayo. Bila shaka kama hauna ilmu utapotea wewe na utapoteza mali zako na utapoteza familia yako. Ndugu katika imani, wengi katika Waislamu wameipa nyongo elimu ya dini na wanaipufia elimu ya dunia. Watu wasome elimu ya dunia. Sisi masalafi hatukatazi watu kusoma sekula, kalla. Sisi tunawaambia watu wasome masomo ya dunia, lakini maadhalika wasiache dini yao. Watu wasome mpaka ngazi za juu, lakini wasiache kusoma dini yao. Pamoja na kwamba unasoma dunia, tenga muda wako usome dini yako, japo nusu saa kwa siku usome dini yako. Hadha khairul laka fi dunya wal akhirah. Hii nusu saa unayoitumia kwa ajili ya kusoma elimu ya dini ni bora kwako wewe katika maisha haya ya dunia na akhirah kuliko masaa yote unayoyatumia katika mambo ya kidunia. Anasema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنفسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. أنا سمع الإمام رحمه الله محاربي كبا أنا يحارب ديني الله سبحانه وتعالى alimun mutahaddikun, ni mwanachuoni muovu, mwanachuoni muovu mwenye tabia chafu. Huyu ni mharibifu mkubwa mwenye kuiharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akbaru minhu, lakini mkubwa zaidi kuliko huyo, jahilun mutanasiku, ni mtu jahili anayefanya ibada, mtu mjinga hajui chochote, mbumbumbu mzungu wa reli kisha yuwafanya ibada. Huyu ni mharibifu mkubwa kwa mujibu wa maneno ya Imamu Shafi'i rahimatullahi ta'ala alayhi. Anasema watu hao wana fitna kubwa, liman bihi ma fi dinihi yatamassa, kwa yule ambaye ameshikamana na dini yake. Mtu anapokuwa ameshikamana na dini, anatafuta ilmu, akaishi na watu hawa wawili, mmoja mwanachuoni muovu, wa pili mtu mjinga siyetaka kusoma, mtu huyu anayeshikamana na dini haki, anayetafuta ilmu, akiishi na watu hawa wawili atapata shida sana katika maisha yake, watampa shida sababu watu hawa ni wabaya sana. Kwa hivyo maneno haya Imam rahimahullah ana maana ya kutuhimiza Waislam tusome ilmu ya dini, taallam. Pia anasema katika maneno mengine, taallam falaysa almar'u yuladu aliman, soma ewe mwanadamu, na hasatan wewe Muislam, soma ewe Muislam. Falaysa almar'u yuladu aliman, mtu hazaliwi hali ya kuwa na ilmu abada, mtu hazaliwi hali ya kuwa na ilmu. Kwa unatakiwa usome. Walaysa akhu ilmi kama huwa jahilun, na mwenye elimu si kama mtu mjinga. Yule aliyepewa ilmu hawezi kuwa sawa na aliyekuwa mjinga. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. انا سمع الله سبحانه وتعالى من انه ياك متكوف ambao imam الشافعي رحمه الله من انه هاي ambao yanasifishwa kwake yanaenda sambamba na aya hii. Allah anamwambia mtume alayhi salam, sema ewe mtume, je wanaweza lingana sawa wale wenye kujua na wale wasiojua? Kwa hakika si vinginevyo, wanaofahamu tofauti ya hao ni wale wenye akili. Wale wenye akili timamu ndio wenye kufahamu tofauti baina ya wenye ilmu na wasiokuwa na ilmu, na kwamba wenye ilmu wamefadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hasatan wale waliopewa ilmu wakaifanyia kazi elimu yao ikawanufaisha. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kujifunza. Hadithi hii inatuhimiza Waislamu tusome dini, na si kwamba elimu waweza kuipata kwa kutamani tu na kujigamba. Wapo baadhi ya watu ni majahili, yani hawataki kusoma, lakini anakwambia mimi sijasoma, kwa hiyo lakini huwezi kunidanganya chochote. Mimi sijasoma tayyib, lakini hunishindi chochote. Kaifa hadha? La yumkin hadha. Inakuwaje iwezekane kwamba wewe hujasoma halafu umwambie aliyesoma kwamba hakushindi chochote? Ha? Si haitakiwi kabisa. Sasa wapo katika Waislamu ambao wanasema haya maneno, kwa mimi sijasoma, lakini hapana bwana, mimi huwezi kunidanganya bwana. Wewe kama hujasoma utadanganywa tu. Muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akujalie uishi na wale ambao wamesoma na wana ikhlas, ili wasikupoteze, ili wasikudanganye. Lakini kwa sababu wewe ni jahili, utadanganywa si'tan am abaita, upende usipende. Sasa nini dawa yake? Dawa yake ni wewe kutumia muda wako kusoma. Fanya shughuli zako za kidunia, fanya biashara zako, lakini tenga muda maalum, japo ni sali moja, masaa mawili, nusu saa, unasoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili uende sambamba na maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndio katika imani. Nasaha hizi tuchukue na tuzifanyie kazi, na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fiyattabi'una ahsana. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.